धन श्री गुरु धन धन साहेब श्री गुरु साहेब श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहेब ओ महाराज नह शीतलंग चंद्र देवा नह शीतलंग बावन चंदन नह शीतलंग शीत रुतेन नह शीतलंग चंद्र देवा नह शीतलंग बावन चंदन नह शीतलंग शीत रुतेन नानक शीतलं साध स्वजन साध स्वजन मंत्र राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण ध्यालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है ओजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत उपदेश सम मित्र सत्र भगवंत भगत भामनी अनिंदा ना स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल ऋण कह हट लखन पूर्णं पुरखे हट लखन पूर्णं पुरखे नानक नाम साध स्वजने हट लखन पूर्णं पुरखे नानक नाम साध स्वजने राग कानड़ा महला पंजवा साजना संतिया मेरे साजना संतिया मेरे साजना संतिया मेरे साजना संतिया मेरे साजना संतिया आनंदा गुण गावे मंगल आनंदा गुण गावे मंगल कस मना मिट जाए परेर कस मना मिट जाए परेर साजना संतिया साजना संत साजना संत आओ मेरे संत चरण धरो माथे संत चरण तरो माथे चंदना ग्रह होए अंधेर चंदना ग्रह होए अंधेर साजना संतिया आओ मेरे ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆ ਸੰਤ ਸੰਤ ਸੰਤ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆ संत प्रसाद कमल बिकसे संत प्रसाद कमल बिकसे गोविंद भजो देख नेरे गोविंद भजो देख नेरे साजना संतिया साजना संतिया मेरे आनंदा गुन गाए मंगल आनंदा गुन गाए मंगल कसमला मिट जाए पर साजना संतिया ਸਜਣਾ ਸੰਤ ਆਉ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਕਸਮ ਲਾ ਮਿਟ ਜਾਏ ਪਰੇਰ ਸਜਣਾ ਸੰਤ ਆਉ ਮੇਰੇ ਸਜਣਾ ਸੰਤ ਆਉ ਮੇਰੇ ਸਜਣਾ ਸਜਣਾ ਸਜਣਾ ਸੰਤ ਆਉ ਸਜਣਾ ਸੰਤ ਆਉ ਸੰਤ ਆ ਸੰਤ ਆ ਸੰਤ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਓ ਸੰਤ ਆ ਸੰਤ ਆ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨਾ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਏ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਹੋ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆ ਆਨੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੰਗ ਕਸਮਨਾ ਮਿਟ ਜਾਏ ਪਰੇ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਸਜ ਸੰਤ ਸਜਨ ਸੰਤ ਆ ਸਦਾ ਜੈ ਸਦਾ ਜੈ ਭਗਵਤੀ ਸਦਾ ਜੈ ਸਦਾ ਜੈ ਸਦਾ ਜੈ पघोटी सदा जय सदा जय सदा जय सदा जय सदा जय भगवती सदा जय सदा जय सदा जय हाँ सदा जय सदा जय सदा जय सदा जय सदा जय सदा जय सदा जय भगवती सदा जय सदा जय सदा जय भगवती सदा जय सदा जय सदा जय भगवती नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही श्री मुखवाक पातशाही दसवीं नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही करे एक ते त्वे सुपट हाथ सोही एक दे त्वे सुपट हाथ सोही सदा जय भगवती सदा जय भगवती सदा जय भगवती रुद्र मंजनी बिंजनी है सगोती रुद्र मंजनी बिंजनी है सगोती सदा जय भगवती सदा जय भगवती सदा जय भगवती सदा जय भगवती सदा जय भगवती अस कृपान खंडो खड़ग तुपक तवर अर तीर सैभ सरोही छथी यह है हमारे पीर तीर तू ही सती तू ही तबर तलवार नाम तुहारो जो जपे नाम तुहारो जो जपे नाम तुहारो जो जपे पै सिंध भव पार सिंध भव पार काले तू ही काली तू ही काल तू ही काली तू ही काल तू ही काली तू ही तेग यार तीर तू ही तेग यार तीर तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगबीर तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगबीर सदा जय भगवती सदा जय नमो श्री भगवती बेडैली सरोही करे एक ते द्वै सुपटरात सोही। नमो लोहे की पत्र का झले लहंती, नमो जीव ज्वालामुखी जो बलंती, नमो पान की बाण गंगा तरंगी, फिरे शाम है मुख दाती अपंगी। नमो तेग तलवार श्री खग खंडा, नमो तेग तलवार श्री खग, नमो तेग तलवार श्री खग खंडा, महारुद्र रूपा विरूपा प्रचंडा। जो म्यान दे वीर तो को सड़क के परले काल के सिंह बके करके, सदा दाने दास को दान दीजे, सदा दाने दास को दान दीजे, गुरु शाह गोविंद की रख कीजे, गुरु शाह गोविंद की रख कीजे, रख कीजे। रुद्र मंजनी बिंजनी है सगोती, रुद्र मंजनी बिंजनी है सगोती, रुद्र मंजनी बिंजनी है सगोती, मंजनी बिंजनी है सगोती, रुद्र मंजनी बिंजनी है सगोती, रुद्र मंजनी, रुद्र मंजनी, रुद्र मंजनी बिंजनी है सगोती, रुद्र मंजनी बिंजनी बिंजनी बिंजनी है सगोती, रुद्र मंजनी बिंजनी है सगोती। सदा जय, सदा जय, सदा जय भगवती, सदा जय, सदा जय, सदा जय, सदा जय, सदा जय, सदा जय भगवती। खंड बिहंडंग खल दल खंडंग अगरण मंडंग बर बंडंग, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज अकाल पुरख परमेश्वर कलगियां वाले सतगुरु पंथ दे मालिक अमृत दे दाते, त्रिभंगी संत श्री काल जी की उस्तत। खंड बिहंडंग खल दल खंडंग अगरण मंडंग बर बंडंग, जय जय जय कान श्रेष्ठ पारण, जय ते जय ते जय ते जय रुद्र मंजनी बिंजनी है सगोती, रुद्र मंजनी बिंजनी सगोती, रुद्र मंजनी बिंजनी है सगोती, रुद्र जी मंजनी बिंजनी है सगोती। सदा जय, सदा जय, सदा जय, सदा जय, सदा जय, सदा जय भगवती, सदा जय, सदा जय, सदा जय भगवती, सदा जय, सदा जय, सदा जय भगवती, सदा जय भगवती, सदा जय, सदा जय, जय सदा जय, जय सदा जय, जय भगवती। गुरु गोविंद सिंह महाराज का ये पवित्र शब्द है और शस्त्रां दी पूजा है। कलगियां वाले सतगुरु जी दे हुक्म ने मेरा सतगुरु शस्त्र दी पूजा भी करे और शस्त्र दा खिलाड़ी भी होवे, हर मैदान शस्त्र विच शस्त्र दी कृपा नाल मैदान विच फतेह प्राप्त करे और दुष्टां दुखियां दे दंद खट्टे करके संत खालसे दी सहायता और दुष्ट दुखियां दा नाश करे। ये शब्द कलगीधर जी दा है। हुण कुछ मैनु हुक्मनामे ने, एक तां शब्द है सबे अभय बेनती सुन ली, मेरी अभय बेनती सुन लीजे। गुरसिख संगत ने फरमाया है कि यह शब्द पढ़ना है। उस तो बाद एक होर खालसे की महिमा रचना है, वह भी शब्द है, मैं वह भी आप जी सुनाना है। इस तो पहला यह शब्द सुनो, हाँ मेरी अभय बेनती सुन लीजे। एक होर चिट्ठी आ गई है, यह भी शब्द गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का फरमाया होया है, यह भी मैं आप जी सुनाना। सुन लीजे महाराज मेरी अभय बेनती, सुन लीजे महाराज मेरी अभय बेनती, सुन लीजे महाराज मेरी अभय बेनती, हे रव हे सस हे करना निध, हे रव हे सस हे करना निध, मेरी अभय बिनती सुन लीजे, मेरी अभय बिनती जय सुन लीजे महाराज मेरी अब बेनती सुन लीजे महाराज मेरी अब बेनती और न मांगत हो तुम ते किस चाहत हो चित में सोई की जय और न मांगत हो तुम ते किस चाहत हो चित में सोई की जय सुन लीजे महाराज मेरी अब बेनती सुन लीजे महाराज मेरी अब बेनती मेरी अब बेनती सुन लीजे मेरी अब बेनती सुन लीजे महाराज मेरी अब बेनती सुन लीजे महाराज मेरी अब बेनती शस्त्र सोमत हिरण भीतर जूझ मरो तो साच पति जय शस्त्रन स्योत हिरण पीतर तुझ मरो तो साच पति जय संत सिवाय सदा जग माहे संत सिवाय सदा जग माहे कृपा कर श्याम यह वरदी जय कृपा कर श्याम यह वरदी जय वरदी जे महाराज मेरी अब बेनती सुन लीजे महाराज मेरी अब बेनती मेरी अब बेनती सुन लीजे सुन लीजे महाराज मेरी अब बेनती बेनती सुन लीजे महाराज मेरी अब हां जी हां सुन लीजे महाराज मेरी अब बेनती मैं आप जी नो ए शब्द सुनाना संत जरनैल सिंह जणी जिस शब्द नो बहुत सुनदे सन क्योंकि संतां दी बरसी है संतां दी मिठी याद दा दीवान है तो शब्द सुनदे सन संत जरनैल सिंह हुणी मैं ओ शब्द तुहानू पढ़ सुना के उस तो बाद दसम गुरु जी दा तराना सरवण कराउण तो बाद फिर दो चिट्ठियां इक्को ही सब्जेक्ट आ गया दोवां चिट्ठियां च इक्को ही हुक्म है मैं आप जी नूं सरवण करावांगा तद्रदानी दानी तुम दानी तलल तुम दिरना तद्रदानी दानी तुम दानी तलल तुम दिरना तलल तुम दिरना तद्रदानी दानी तुम दानी तलल तुम दिरना तद्रदानी दानी तुम दानी तलल तुम दिरना तलल तुम दिरना तद्रदानी दानी तुम दानी तलल तुम दिरना तलल तुम दिरना तलल दिरना तलल तुम दिरना तुम दिरना तद्रदानी दानी तुम दानी तलल तुम दिरना तद्रदानी दानी तुम दानी तलल तुम दिरना ਨਾ ਤੁਮ ਦਿਰ ਨਾ ਤੁਮ ਦਿਰ ਨਾ ਦਰਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤਲ ਤੁਮ ਦਿਰ ਨਾ ਦਰਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤਲ ਤੁਮ ਦਿਰ ਨਾ ਤੁਮ ਦਿਰ ਨਾ ਤੁਮ ਦਿਰ ਨਾ ਤੁਮ ਦਿਰ ਨਾ ਤੁਮ ਦਿਰ ਨਾ ਤੁਮ ਤੁਮ ਦਿਰ ਨਾ ਜੀ ਤੁਮ ਦਿਰ ਨਾ ਤੁਮ ਦਿਰ ਨਾ ਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤਲ ਤੁਮ ਦਿਰ ਨਾ ਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤਲ ਤੁਮ ਦਿਰ ਨਾ ਆਗੜਦੀ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿਗਤਾਂਗ ਦਾਗੜਦੀ ਦੇਮ ਦਿਰਨਾ ਆਗੜਦੀ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿਗਤਾਂਗ ਦਾਗੜਦੀ ਦੇਮ ਦਿਰਨਾ ਆਗੜਦੀ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿਗਤਾਂਗ ਦਾਗੜਦੀ ਦੇਮ ਦਿਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਸ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ